zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Skurcze, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha. To mogą być oznaki chorej wątroby. Weź Eselif Forte z fosfolipidum esencjale odbudowującym wątrobę. Dzięki Eselif Forte możesz odzyskać zdrową wątrobę. Eselif Forte to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. Czujesz dreszczyk emocji? Jak tak, to Allegro Days. Tylko do niedzieli łap promocję Allegro Days do minus 40%. Czekają na ciebie setki produktów z różnych kategorii i w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Minęła 17, tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 11 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Uwolnieni Polacy opuszczają białoruskie więzienia. Są w grupie 52 osób zwolnionych przez reżim. Szef MON w Sejmie, prezydent z premierem i liderami partii, przedstawiciele państwa spotykają się po tym, jak do Polski wleciały rosyjskie drony. Medyczny cud w Łodzi. Lekarze uratowali dziewczynkę, która miała 1% szans na przeżycie. Wśród więźniów politycznych uwolnionych na Białorusi jest 3 Polaków, informuje o tym MSZ. Reżim zwolnił z więzień w sumie 52 osoby. Wcześniej doszło do spotkania Aleksandra Łukaszenki z przedstawicielami administracji amerykańskiego prezydenta. Wśród tych 52, z tych co wiemy i które są na liście, jest 3 obywateli polskich, w tym osoby skazane na długoletnie wyroki, i jest 8 obywateli Białorusi, którzy byli dziennikarzami, współpracownikami telewizji Bielsat i innych polskich mediów, i o które uwolnienie starała się również polska dyplomacja. Mówił rzecznik MSZ Paweł Wroński. Wiadomo już, że wśród uwolnionych nie ma Andrzeja Poczobuta. Tak, przed chwilą zapraszamy do Trójki odniosła się do tych doniesień działaczka mniejszości polskiej na Białorusi Angelika Borys. Związek Polaków, ja osobiście pisałam prośbę do prezydenta Białorusi. Ze swojej strony Andrzej wie, bo w ostatnim liście napisał, żebym się nie martwiła. On się trzyma po prostu, a my prosili i będziemy prosić wszystkich i oczywiście modlimy się za Andrzeja. Uwolnieni więźniowie są teraz w drodze do Wilna. Polska po nalocie rosyjskich dronów otrzymała konkretne oferty pomocy od sojuszników z NATO. Podczas wystąpienia w Sejmie szef MON Władysław Kosiniak Kamysz przekazał, że liczne naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej stanowiły test dla współdziałania w ramach sojuszu oraz dla narodowej jedności. Wystąpienia wicepremiera słuchał Michał Makowski. Komitet Wojskowy NATO wkrótce podejmie decyzję w sprawie wzmocnienia obronności wschodniej flanki sojuszu. Holendrzy przyspieszają wysłanie do Polski systemów rakiet Patriot oraz systemów antydronowych, a Czesi proponują oddelegowanie kilku śmigłowców, przekazał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Swoje deklaracje w zabezpieczeniu wschodniej flanki NATO składają w postaci samolotów Rafael, samolotów Eurofighter, zarówno Francuzi, jak i Brytyjczycy. Minister Obrony Narodowej dodał, że trwają prace nad budową wielowarstwowego systemu obrony powietrznej w ramach programów Wisła, Narew oraz Pilica Plus. W ostatnich latach, za tej i poprzedniej kadencji, wydatkowaliśmy i zakontraktowaliśmy sprzęt na sumę 165 miliardów złotych. Podczas kryzysowej nocy wszystkie szczeble administracji państwowej wymieniały się informacjami. Teraz trwa ofensywa dyplomatyczna, która ma na celu pozyskanie jak największego wsparcia sojuszników dla Polski. Michał Makowski, Polskie Radio. To Sejm, a w Pałacu Prezydenckim rozpoczyna się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Tematem spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z premierem i liderami partii jest wczorajszy incydent z rosyjskimi dronami. Przed Pałacem Prezydenckim jest Mariusz Pieśniewski. Witaj, Mariuszu. Dzień dobry. Czego możemy się spodziewać po tym spotkaniu? Na pewno nie będzie żadnych nerwowych politycznych ruchów. Wątpliwe, żeby opinia publiczna dowiedziała się o szczegółach tych rozmów za zamkniętymi drzwiami. Jednak marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła dziś na naszej antenie, że prezydent Karol Nawrocki może podzielić się szczegółami rozmów z prezydentem Donaldem Trumpem. Jednak będzie obecność wojsk amerykańskich w Polsce i że będzie zwiększona, jeżeli Polacy będą chcieli. Więc teraz wchodzimy w szczegóły rozwiązania. Poznamy na Radzie Bezpieczeństwa szerzej, o czym była ta rozmowa. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że ważna jest wymiana informacji. Myślę, że dzisiaj też będzie dużo pytań skierowanych do rządu, ale też i do BBN-u. Jakie są możliwości współpracy w budowaniu tych kompetencji, których dzisiaj najbardziej potrzebujemy? BBN ma swoje kontakty, rząd ma swoje kontakty. Za chwilę na początku posiedzenia spodziewane jest wystąpienie prezydenta, a na zakończenie konferencja prasowa. Relacjonował Mariusz Pieśniewski. Specjaliści z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi uratowali niemowlę z guzem większym od własnego serca. To był pierwszy tego typu zabieg w Europie. Dziewczynce jeszcze w czasie ciąży dawano 1% szans na przeżycie. Kluczowy w ratowaniu był czas, tłumaczyła kardiochirurg Katarzyna Januszewska. Okazało się, że dziecko wymaga reanimacji. Z tym się niestety liczyliśmy. Byliśmy przygotowani z sztucznym płucosercem. Dzięki naszej wspólnej pracy otwarcie klatki piersiowej było możliwe już w 11 minucie po urodzeniu. Lekarze wszyscy tutaj nam mówili, że przypadek bardzo, bardzo rzadki i takiego typowego schematu leczenia nie ma. Po porodzie, jak ja się wybudziłam i usłyszałam, że Ala żyje, to te złe emocje puściły. Wspominała mama małej Alicji. Po porodzie dziewczynka spędziła 2 miesiące w szpitalu i w tym czasie przeszła jeszcze 2 operacje. Teraz jej życiu już nic nie zagraża. Alicja wraz z mamą są już w domu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sześć minut po godzinie 17:00, czas na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. W ten weekend w Warszawie wielkie święto motorsportu. Wszystkie bilety na Red Bull Drift Masters na PGE Stadionie Narodowym wyprzedane. Wśród zgłoszonych Adam Małysz. Naprawdę. Zapytaliśmy go, z jakimi emocjami podchodzi do startu. No dużymi na pewno. Na pewno lekki stresik będzie, bo to jest na pewno wyzwanie, szczególnie startować i tutaj gdzieś tam się ścigać z takimi gwiazdami, jakby choćby Carlos Sainz. No Tadziu też jest jakby doświadczonym zawodnikiem, nie odpuszcza ani raz. Też ścigał się w motosporcie, nie tylko na enduro czy na motocyklach, ale również w samochodach, więc będzie się działo na pewno. Mam nadzieję, że gdzieś tam sprostam. My przede wszystkim mamy dostarczyć dobrej zabawy i miejmy nadzieję, że taka będzie. Wspomniany Tadziu to Tadeusz Błażusiak, a Red Bull Drift Masters od jutra punkt kulminacyjny w sobotę. Dziś w Lublianie, zdobywającej seryjnie ekologiczne nagrody za miano jednej z najbardziej zielonych stolic w Europie, do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA rangi 125 awansowała Maja Chwalińska. 7-6-6-2 pokonała ku niezadowoleniu słoweńskich kibiców Dalile Jakupowicz. O półfinał zagra ze Szwajcarką Simoną Waltert. Także dziś pierwszy mecz w nowej edycji Ligi Mistrzów rozegrają szczypiorniści Orlenu Wisły Płock. Na Węgrzech spotkają się z PiK Sekede. Tak mówi o rywalu trener Wisły Hiszpan Javi Sabate. Sekede jest bardzo dobra drużyna, tylko ma jeden nowy zawodnicę, Gottfriedson. Drużyna jest już gotowa, nie było śmiana. Rok temu pokazał, jak mocna drużyna jest. Na przykład, kiedy wygrał 10 bramki w Paryżu, będzie trudny mecz. Mecz w Seged o 18.45, 2 godziny później w Kielcach o tę samą stawkę Industria zagra z Kolstad Handball z Norwegii. Z Hiszpanii, z Granady, w Andaluzji, konkretnie do Białegostoku przenosi się z kolei Kamil Jóźwiak. Były reprezentant Polski będzie zawodnikiem Jagiellonii, podpisał 2-letni kontrakt, dołączając do coraz liczniejszego grona naszych piłkarzy, którym nie udała się kariera za granicą i wracają do PKO Ekstraklasy jak niepyszni. O sporcie w ZD3 jeszcze za godzinę. Jutro ma być mniej pogodowych szaleństw, ale na zachodzie Polski synoptycy zapowiadają deszcz. Za to na wschodzie będzie pogodnie. Temperatura przeważnie od 19 do 24 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 17. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Laskowska, Daniel Leśniewski, Michał Matus to skład audycji popołudniowej aż do godziny 19. Przypominam, przy telefonie pod numerem 2 2 i 7 3 czeka na Państwa ekspertka. Agnieszka Zofia Kordalewska, nazwana pierwszą polską kobietą prepperką, świetnie znająca się na przygotowaniu do sytuacji kryzysowych. Jeśli niepokoją Państwa drony na polskim niebie, albo jeśli nie wiedzą Państwo, jak przygotować się na zagrożenie i kryzysy, to jest świetna okazja, żeby się dowiedzieć. 2 2 dwójki i 7 trójek. Te rozmowy nie trafią na naszą antenę, ale o tematach poruszanych przez ekspertkę z państwem posłuchają państwo później na naszej antenie jeszcze. Przypomnę, 2 dwójki, 7 trójek. Nasza ekspertka, Agnieszka Zofia Kordalewska, to prezes zarządu Fundacji Gotowi ORG. Wszelkie pytania dotyczące plecaków ewakuacyjnych, rodzinnych planów na wszelki wypadek, także takich sytuacji jak zgubiony szkolny plecak z telefonem i kluczami. Mile widziane. 2 dwójki, 7 trójek. Pół minuty po godzinie 17. Tu program trzeci. Największe w kraju składowisko niebezpiecznych odpadów wyrosło kilka lat temu w pobliżu domów pewnej wsi w powiecie bełchatowskim. Mieszkańcy tej wsi, Rogowca, pytają, kiedy zniknie. Są rozżaleni, obawiają się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. O wywiezienie śmieci proszą od kilku lat. Naszej dziennikarce Monice Gosławskiej opowiadali o uciążliwościach związanych z niechcianym sąsiadem. Składowisko sąsiaduje też z elektrownią Bełchatów. Śmierdzi, no w tej chwili akurat jest wiatr z tej strony i śmierdzi. Jak wy sobie radzicie? No przy zamkniętych oknach i nie wychodząc na dwór, bardzo rzadko. Okropnie tu się żyje. Powinny coś zrobić z tym. O odpadach w Rogowcu zrobiło się głośno w 2021 roku, kiedy sprawą zainteresowali się śledczy. Pochodzenie pojemników z chemią nie jest znane. Były zwożone na składowisko, które nie miało na nie pozwolenia. O zutylizowanie odpadów zabiega obecny starosta bełchatowski Jacek Zatorski. Cała tabela Mendelejewa, substancje naprawdę bardzo toksyczne, niebezpieczne i wybuchowe. Więc widzimy skalę problemu. Został założony monitoring. Całodobowo jest ten teren monitorowany, żeby uniknąć jakichś aktów sabotażu. To, co możemy, to robimy. Dziś za utylizację odpadów odpowiada Urząd Marszałkowski w Łodzi. Poprzednim władzom województwa nie udało się nic zrobić. Obecne próbują wyłonić wykonawców. Więcej informacji udzielać nie chcą. Głośno jednak o kosztach takiej operacji. Szacuje się, że to może być nawet około 700 milionów złotych. Z ubiegłorocznych doniesień urzędu wynikało, że operacja ma odbywać się etapami. Na razie odpady jak były, tak są. Nic się nie zmieniło. Niby mówili, że trochę coś sprzątną, gmina to, ale nic. Cały czas ten zapach tutaj się unosi. No to nieraz to i naftą, i ropą, i nie wiadomo czym. Się wyjdzie na podwórko, nie można wytrzymać. Kaszel taki gdzieś mamy ostatnio, nie wiem, chyba od tego. Sprawą interesuje się wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska. Moim zdaniem można było temu przeciwdziałać, ale oczywiście mleko się rozlało i po prostu trzeba z tym coś zrobić. Policja, prokuratura zadziałała sprawnie, z tego co mi wiadomo, ci odpowiedzialni siedzą po prostu w więzieniach. Natomiast to nie rozwiązuje sprawy i to jest wielki problem społeczny. Naszym obowiązkiem jest po prostu go rozwiązać. Resort klimatu i środowiska zapowiedział likwidację składowisk z nielegalnymi odpadami. To operacja rozłożona na wiele lat. Pierwsze składowiska zostały wskazane. Było ich 9. Trwa ich likwidacja. Na ich utylizację zabezpieczono 200 milionów z rezerwy celowej. Pod koniec ubiegłego roku, na początku tego, wyłonionych zostało 23 lokalizacje. I z tych lokalizacji 9 zostało wybranych do sfinansowania z tej kwoty 200 milionów. Oczywiście pozostałych 14 my nie zostawimy samych. Już za kilka dni Narodowy Fundusz ogłosi nowy program, ale też chcemy włączyć w to Rogowiec. W tym weźmie udział i Ministerstwo Klimatu i Środowiska, i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, i Urząd Marszałkowski. Taka jest nasza propozycja, natomiast ostateczna decyzja leży w rękach marszałka. Na razie składowisko w Rogowcu jest monitorowane przez służby, a mieszkańcy czekają na usunięcie odpadów. Sprawa nielegalnych odpadów w Rogowcu kilka lat temu stała się przedmiotem dużego śledztwa prowadzonego przez prokuraturę regionalną w Katowicach. Dotyczyło ono zorganizowanej grupy przestępczej. Ja przypomnę Państwu, czekającej na telefon Agnieszce Kordalewskiej, to fundator i prezes zarządu fundacji Gotowi ORG, wyjaśnia pod numerem 22 i 73 wszystkie wątpliwości związane z przygotowaniami na sytuacje kryzysowe, z plecakami ewakuacyjnymi, edukacją dzieci na temat bezpieczeństwa. To czas dla Państwa. Na rozmowy z ekspertką. 22 73. Oh, YouTube i Desire za nami, 19 minut po godzinie 17. Tu program trzeci i audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki, która ulegnie przeobrażeniu jutro i odpowiedzialna za to przeobrażenie Katarzyna Borowiecka pojawiła się w studiu obok mnie. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Na razie podziwiam, jak nasze radiowe studio przed pulsem Trójki zamienia się w studio telewizyjne. Tak, o 17.30 Puls Trójki, w którym posłuchają Państwo o sytuacji Europy Środkowo-Wschodniej, czyli nas też jak najbardziej. Wszystko w kontekście tego, co wydarzyło się na Białorusi, zwolnienia 52 więźniów, ale my nie o tym mieliśmy rozmawiać. Nie o tym, powiedziałeś o tym jak to nazwałeś? Przeobrażenie. Przeobrażenie, tak. No, pomyśleliśmy, że ten piątek w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki to jest idealny moment na to, żeby z jednej strony podsumować dzień, jak to zwykle robimy w popołudniowej audycji, czyli pierwsze dwie godziny do 18:00 to będą godziny, które będą tym stałym rytmem się toczyły, a trzecia godzina, i właśnie pod takim hasłem będziemy się spotykać, to już będzie podsumowanie całego tygodnia. Godzina i przeobrażenia. Godzina transformacji, jakkolwiek to nazwiemy, to będzie spotkanie koleżanek i kolegów, redaktorów, redaktorek Trójki. Czasami pewnie będziemy zapraszać kogoś spoza naszej trójkowej redakcji. I właściwie pomyślałam, że to będzie takie spotkanie, w którym będziemy się przyglądać temu, co się wydarzyło. Będziemy się temu dziwić, bo dziwimy się nieustannie i będziemy próbowali zrozumieć, bo będziemy się spotykali w gronie osób, które zajmują się bardzo różnymi dziedzinami. Będziemy jutro mówić o sporcie, będziemy mówić o kulturze i będziemy mówić o polityce i będziemy z pewnością mówić także o bezpieczeństwie. No i być może padną również pytania naiwne, bo właśnie będziemy się starali zrozumieć, ale obiecuję również, że nie będziemy się zanurzać w jakimś smutku i bardzo głębokich, poważnych analizach, ale spróbujemy też dotknąć takich tematów, które wniosą jakieś światło w naszą rozmowę i wniosą jakieś światło w nasze życie. To jest bardzo potrzebne ostatnio. Bez smutku, ale za to ze zdziwieniem, a może odkryjesz karty, kto jutro się pojawi w audycji, albo z jakich perspektyw już popatrzymy na ten tydzień, nieco, który był taki... Tak, no właśnie. No raczej taki, w którym trochę niepokoju na pewno się pojawiło. Tak, trochę niepokoju się pojawiło. Ja mogę powiedzieć, że na pewno podsumujemy kończący się, tak może nie ma tutaj jakichś oficjalnych granic czasowych, ale ten koncertowy, festiwalowy sezon 2025, muzyczny. No dobrze, zdradzę. Będzie Agnieszka Szydłowska i ona... swoją pasją się podzieli i opowie trochę o festiwalach, ale także sprawdzimy, jak muzycy angażują się w sprawy polityczne, bo na takie rozmowy rzadko mamy czas na antenie. A myślę, że to warte podkreślenia. Ja przyglądam się ostatnio bardzo mocno temu, co artyści z bardzo różnych dziedzin kultury robią i jak wypowiadają się na temat tego, co dzieje się w Strefie Gazy. Ostatnio filmowcy podpisali taki list protestacyjny, ponad 1000 osób z tak zwanej listy A hollywoodzkiej, najważniejsze aktorskie nazwiska także, że nie będą współpracować z firmami izraelskimi i o tym też sobie porozmawiamy. Będzie na pewno podsumowanie wszystkiego, co się wydarzyło wczoraj i postaramy się również pewnie trochę porozmawiać i zastanowić się nad tym, jak media społecznościowe, jak media na to zareagowały i co to dla nas oznacza. Czy już jesteśmy rzeczywiście w takiej fali, której nie da się powstrzymać. Czyli mamy, powiedzmy, perspektywę trochę polityczną, tak, i muzyczną, ale to myślę, że nie wszystkie. Będzie również perspektywa sportowa. Nie da się też w tym tygodniu po meczach naszej reprezentacji, meczu i po tenisowych różnych wydarzeniach, nie tylko związanych z polskimi sportowcami, nie da się o tym nie opowiedzieć i być może ja obnażę swoją absolutną niewiedzę, jeśli chodzi o piłkę nożną. Tak się może też zdarzyć, ale mam nadzieję, że Krzysztof Łoniewski, który też do mnie dołączy w tej audycji, będzie na posterunku i będzie poprawiał wszystkie ewentualne moje potknięcia, jeśli chodzi o nazwiska. Natomiast na przyszłość być może, bo to jest oczywiście taki cykl, który będzie się pojawiał co tydzień, chcielibyśmy rzeczywiście mieć... To będzie takie zaproszenie także dla Państwa, żebyśmy się razem zastanowili nad tym, jak już z pewnego dystansu, bo będziemy cały tydzień omawiać, jak widzimy to, co się wydarzyło i to, co w danym tygodniu przeżywaliśmy i być może, no właśnie, chciałabym, żeby trochę światła w tym wszystkim było. Tak będzie brzmieć trzecia godzina popołudniowego Zapraszamy do Trójki w piątki od jutra. Katarzyna to będzie Borowiecka. Tak, Zapraszamy do Trójki, trzecia godzina. What if we don't touch? What if we only talk? about what we want and cannot have, and I'll throw a fit if it's all I can do, if it's the thought that counts, let's think it through. So bite me on the shoulder, pull my hair, and let me touch you where I want to. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Przepraszam, czy ja mógłbym za to zapłacić w przyszłym roku? Maciek, czy ty wszystko musisz odkładać na później? Teraz w RTV Euro AGD kupujesz na raty i w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Samsung Galaxy S25 Edge. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4449 zł. Teraz za 3499. W 40 ratach tylko 88 zł miesięcznie. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka. Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 22,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 129 zł. A masło ekstra łaciate, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę przy zakupie 3. Tak, tylko 4,99 za kostkę masła. Tanio tutaj jest, stokrotka. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierze Hepa Slimin, bierze Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę, sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Marian, a jak kupować sprytnie i tanio? No jak, Barbara, przecież te dzieci nieproste. Z aplikacją Media Expert. Mamy super ceny i promki, no i akcje kupuj taniej. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ważna wiadomość. Toyota nie zwalnia tempa i kolejny raz zaskakuje. Najnowocześniejsze napędy w rekordowo atrakcyjnych cenach to właśnie karuzela promocji. Przykład? Yaris Cross. Dynamiczny i przestronny. Z hybrydą o mocy 116 lub 130 koni. W standardzie Toyota Safety Sense i nowoczesne multimedia. W cenie już od 106 300 zł. Toyota to najnowsze technologie, legendarna niezawodność i rekordowo niskie koszty użytkowania. To połączenie bezpieczeństwa, stylu i nowoczesności w atrakcyjnej cenie. Nic dziwnego, że to najchętniej wybierana marka przez Polaków. Oferta ważna czasowo, liczba aut ograniczona. Żegnamy reklamy. Jest 17.30 w studiu Monika Suszek i jej gość. Czas na rozmowę, którą mogą Państwo także oglądać w sieci. Puls Trójki. Dzień dobry. A dziś temat dotyczący Białorusi. Białoruski reżim uwalnia kilkudziesięciu więźniów politycznych. Wśród nich są również Polacy, są Białorusini, są Francuzi i Niemcy. Można odczytywać ten krok w różnych kierunkach i o tych strategiach i o tych intencjach białoruskiego prezydenta będę dzisiaj rozmawiała z moimi gośćmi. Jest z nami obecnie Paweł Łatuszka, białoruski opozycjonista, był ambasador Białorusi w Polsce. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. I czekamy jeszcze na pana Jakuba Biernata z redakcji Biełsat. Panie ambasadorze, jako były dyplomata Białorusi w Polsce, jak pan ocenia znaczenie uwolnienia ponad 50 więźniów politycznych? Czy jest to jakiś realny przełom, czy może jest to bardziej taktyczny ruch Łukaszenki? Jak dziś jeden z liderów opozycji białoruskich, chciałem skorygować pani wypowiedź. Pani powiedziała, prezydent Łukaszenka. On nie jest prezydentem. On jest uzurpatorem. On jest uzurpatorem. Ten człowiek, który siłą utrzymuje władzę, kolejny raz sfalszował wybory w tym roku. Oceniając tę sytuację, po pierwsze, powinniśmy podkreślić, że ważne, że ludzie wychodzą z więzień. Tam, gdzie faktycznie są tortury stosowane w stosunku do nich. To jest ważne. Dziękujemy za to prezydentowi Trumpowi, że podjął się tak ważnej inicjatywy i mówi o zakładnikach w rękach Łukaszenki. Jednocześnie nazywa jego też prezydentem, nazywa jego silnym liderem. Nawet dzisiaj prezenty jemu przekazał spinki i nawet złożył życzenie z okazji urodzin. Oczywiście ściskam zęby, ale z drugiej strony rozumiem, że może jako dyplomata, że strategia spróbować jakby pozytywny sygnał wysłać do dyktatora może spracuje, ale na dzień dzisiejszy nie spracowało, bo od uwolnienia Siergieja Cichanowskiego, męża pani Świetłany Cichanowskiej, status więźniów politycznych otrzymała 115 Białorusinów, a Łukaszenka wyzwolił 52 osoby, wśród nich 14 obcokrajowców i 38 Białorusinów. Nadal w więzieniu są Andrzej Poczobut, Aleś Bielacki, laureat pokojowej Nagrody Nobla, wielu innych. Mój brat, mój kuzyn Anatolij Łatuszka jest skazany ponad 6 lat więzienia. Nawet nie wiem, na jaki okres, bo był kolejna rozprawa i mu dodali lata więzienia. Także Łukaszenka póki co gra. Gra, żeby uzyskać co? Żeby uciec od sankcji amerykańskich? Tak, na pewno. On, kiedy rozpoczęli się te rozmowy poufne, jeszcze w styczniu bieżącego roku z amerykańską administracją oczywiście konsultowała z nami również nasz punkt widzenia na to. My mówiliśmy jednoznacznie, że Łukaszenka będzie spróbował domagać się od strony amerykańskiej zniesienia sankcji na linii lotniczej Bielawie i właśnie nie zostali zniesione sankcje. Tak naprawdę została wydana licencja generalna na czas nieokreślony, ale to nie oznacza zniesienie sankcji. W każdym momencie Amerykanie mogą wrócić z tymi sankcjami. A chcę, żeby zniesione zostały sankcje na dostawy soli potasowej białoruskiej na rynek amerykański i również zniesione sankcje na banki, sektor bankowy białoruski. Ale tak naprawdę powinniśmy zrozumieć, że najpotężniejszy instrument sankcyjny znajduje się w rękach Brukseli, Unii Europejskiej. I tu ważne podkreślić, że teraz Polska podwyższyła stawki, bo od nocy, dzisiaj o północy zamyka wszystkie przejścia graniczne. Łukaszenka chce zniesienia sankcji i kiedy nie może sprzedawać towary, zaczyna sprzedawać ludzi. Brzmi to bardzo źle, prawda? Sprzedaje ludzi, ale tak to wygląda. Bo ma problemy z dostawami twoich towarów na rynek rosyjski, spadek w eksporcie 2,5%. Ujemne saldo handlowe 3,5 miliardy towarów. To rekordowe dla historii Białorusi. Rynek europejski jest zamknięty. Rynek afrykański jest skorumpowany, logistyka jest bardzo droga. I on teraz szuka. Rosja nie może jego finansować, bo nie ma rezerw finansowych. I on teraz szuka możliwości, jak te sankcje mogą być zniesione. A my powinniśmy stawić jak najwięcej. Maksymalne możliwe warunki wystawiać dla Łukaszenki. Pan ambasador powiedział o kilku ważnych aspektach. Między innymi był też wątek dotyczący więźniów politycznych i tego, w jaki sposób są oni przetrzymywani i co tam się dzieje. W międzyczasie jest z nami nasz drugi ekspert, pan Jakub Biernat, dziennikarz, podróżnik, redakcja Biełsat. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapytam się pana o te kwestie społeczne i życia po prostu w białoruskich więzieniach. My dzisiaj wiemy, że ponad 50 zostało uwolnionych. Wśród nich nie ma Andrzeja Poczobuta. To też jest ciekawy wątek. Czy to oznacza, że jego uwolnienie to jeszcze jest daleka droga? Po pierwsze o więzieniach. No, system czy białoruski więziennictwa to jest tak naprawdę wielki obóz pracy. I to dosłownie białoruski system więziennictwa, jak się wejdzie na stronę, to jest ogromny spis towarów, który można kupić. To jest jak po prostu sklep internetowy tak naprawdę, którzy robią więźniowie. Oczywiście praca jest teoretycznie nie jest to praca przymusowa, ale znaczy, to jest praca przymusowa, dlatego że jak nie pójdą do tej pracy, to o tyle jest nieprzymusowa, że jest niby płatna, ale oczywiście są to grosze, ale jak nie pójdą do pracy, to są wysyłani do karceru, do pojedynczych cel i w związku z tym ci ludzie są zmuszani do pracy. Tak samo służba zdrowia więzienna jest jak najbardziej zależna od systemu więziennictwa. W związku z tym nacisk w postaci na przykład odmawiania leczenia odpowiedniego lekarza. Dwa dni temu zmarł kolejny więzień polityczny na Białorusi w więzieniu. To jest po prostu coś, co się zdarza na porządku dziennym. Więc oczywiście zwolnienie tych więźniów to jest wspaniała wiadomość dla nich, dla nas Biełsatu, bo chcę przypomnieć, że tutaj 9 naszych kolegów zostało zwolnionych. Niestety jedna koleżanka, Kaciaryna Andrzejewa, nie została zwolniona, która odsiaduje 8 lat więzienia za zdradę stanu, można sobie wyobrazić, polegającą na tym, że robiła zdjęcia i relacjonowała demonstrację na żywo. I podobnie Andrzej Poczobut też ma ponad 8 lat więzienia za rozniecanie nienawiści społecznej i tak dalej. No i niestety brak tych dwóch nazwisk, Andrzeja Poczobuta też szczególnie, to pokazuje, że tutaj Łukaszenka najprawdopodobniej coś chce jeszcze utargować za pomocą tych nazwisk i jak wiemy, zdjęto tutaj sankcje dotyczące Bieławi, czyli tej lotniczej firmy. No myślę, że on będzie jeszcze przyciągał tutaj żeby coś uhandlować, wiedząc o tym, że szczególnie Andrzej Poczobut jest taką osobą, która w Polsce się bardzo liczy i czekamy na jego wyjście. W najbliższym czasie to nie będzie możliwe, żeby był uwolniony Andrzej Poczobut? Andrzej Poczobut dla Łukaszenki jest as w rękach i on dla niego jest bardzo ważną postacią. Dla nas on jest bohaterem, dla Białorusinów i przekonany jestem dla wszystkich Polaków, ale dla Łukaszenki to jest as w ręku i on chce wykorzystać jego w jego grze z Polską w rozmowach bilateralnych. A oczywiście ja znów powracam do strategii amerykańskiej, którą konsultowali również z nami i Łukaszenka dzisiaj to przyznał. Wcześniej odrzucał to, ale sam przyznał, że wie, że Amerykanie konsultują się z Gabinetem Zjednoczonym, z Siłami Demokratycznym Białorusi. Nasza strategia polega na tym, żeby Amerykanom udało się uwolnić wszystkich, jeżeli wszystkich, znaczy w tym również i Andrzeja Poczobuta. Ale jeszcze raz, Polska zamyka przejścia graniczne i stawia bardzo ostre warunki. Wyzwolenie mnicha katolika, który został zatrzymany za rzekomo szpiegowstwo w ubiegłym tygodniu i Andrzeja Poczobuta, również za przestanie wojny hybrydowej. Ale dla nas również ważne jest, żeby postulować jeszcze raz i wspierać Amerykanów w uwolnieniu wszystkich, zaprzestanie wszystkich represji i zmiana ustawodawstwa, bo teraz na Białorusi nie ma partii politycznych, nie ma pozarządowych organizacji, nie ma prasy niezależnej, nie mogą funkcjonować. To jest faktycznie zakazane na Białorusi. Znaczy, trzeba zmienić ustawodawstwo i dalej, idziemy dalej. My zaproponowaliśmy publicznie i Łukaszenka na to zareagował okrągły stół. jak to było w Polsce za czasów Solidarności. Bo jeżeli chcemy zachować państwowość, niezależne państwo, okrągły stół. Łukaszenka zareagował, powiedział, z nami nie chce rozmawiać, ale ma rzeczniczką prasową. Zadzwońcie do niej. Zobaczymy, co będzie dalej. Wróćmy jeszcze do tego, co się dzisiaj wydarzyło, bo dzisiaj Aleksander Łukaszenko powiedział, tak skomentował decyzję o uwolnieniu więźniów politycznych, że w wywiadzie dla państwowej agencji Bełta stwierdził, że ta decyzja została podjęta między innymi po telefonie z Pekinu, czyli po rozmowie, tak podejrzewamy, może z Xi Jinpingiem, może z jakimś innym wysoko postawionym urzędnikiem. Jak to odczytywać? To jest sygnał dla Stanów Zjednoczonych, to jest sygnał dla Unii Europejskiej. Czy może to jest jakiś PR-owy chwyt? Nie, wiemy o tym, że z Chinami bardzo zależy na tranzycie przez Białoruś. Chociaż to jest 4% od całego tranzytu towarów chińskich idzie przez Białoruś, ale zamknięcie przejść towarowych, co zrobi polska strona, stawia w trudną sytuację Chiny. I tu, moim zdaniem, trzeba jak najwięcej prosić, facylitować u strony chińskiej, żeby wywierali naciski na Łukaszenkę, żeby spełnił te warunki, na których zależy Polsce i Unii Europejskiej. Jeszcze raz, zaprzestanie wojny hybrydowej, zaprzestanie wsparcia agresji przeciwko Ukrainie i uwolnienie wszystkich więźniów politycznych. Moim zdaniem wizyta ministra spraw zagranicznych Chin w Warszawie, która ma się odbyć w poniedziałek, może temu posłużyć. I ja mam nadzieję, że Chiny będą wspierali te intencje strony polskiej, nie tylko i Brukseli. Jest jeszcze jeden wątek, warty skomentowania. Incydent dronowy, który miał ostatnio miejsce na tutaj przestrzeni polskiej. Aleksander Łukaszenko skomentował właśnie, to... Właśnie, nie prezydent. Dokładnie. Aleksander Łukaszenko skomentował to w taki sposób, że skrytykował działania polskie i stwierdził, że Polacy, służby polskie zachowały się jak dzikusy. Tu jest cytat. Jakie panowie widzą związek między tymi wydarzeniami? Dzisiaj uwolnieni białoruscy, część białoruskich więźniów politycznych. Wczoraj taki komentarz, to jest balansowanie między pan Jakub Biernat? Ja tutaj tylko mogę domyślać się, w mojej ocenie oczywiście Białoruś jest krajem, który od wielu miesięcy, jeżeli nie lat, udostępnia swoją przestrzeń powietrzną dlatego, żeby drony rosyjskie omijały ukraińskie punkty obrony przeciwlotniczej i jest to zupełnie, jak Ukraińcy pokazują te mapy, to prawie przy każdym nalocie po prostu część dronów, która leci na zachód Ukrainy, właśnie przelatuje południowym krańcem Białorusi. Co ciekawe, Łukaszenka też niektóre te drony twierdzi, że zestrzeliwuje, które już się w ogóle pogubią. Ale nie pokazuje. Nie pokazuje, aczkolwiek one też spadają i w Mińsku spadł niedawno, w związku z tym jest to też taka sytuacja oczywiście potężnie schizofreniczna, że mi się wydaje, że tutaj Łukaszenka mógł zostać postawiony nawet przed tym, że Rosjanie nie poinformowali go o tym, co oni zrobią z tymi dronami i że mogą część ich wysłać do Polski, co jest już naprawdę ostrą eskalacją akurat przez jego terytorium. I to wywołało tutaj takie napięcie, też ta informacja o tym, że oni informowali nas, wiadomo, chcieli nas jakby umyć ręce, tak naprawdę przepuścili te drony nad swoim terytorium, bo normalnie by je zestrzelili przecież także, skoro od lat latają im drony rosyjskie na terytorium, tylko akurat nie poleciały w stronę Ukrainy, co by Łukaszenka kompletnie zignorował, tylko skręciły w stronę Polski. No i teraz masz baboplacek. Kolejny, że tak powiem, element, w którym Białoruś okazuje się krajem głęboko uzależnionym od Rosji, która jakby umożliwia jemu agresję na kraj już tym razem NATO, więc jest to bardzo ciężka dla niego sytuacja i tutaj też oczywiście teraz to zwolnienie więźniów też może być rozpatrywane jakoś w połączeniu z tym, że jednak chciał wykonać jakiś gest pokazujący, że jednak nie jest takim podnóżkiem Rosji, ale doskonale wiemy, że on słabo kontroluje, że tak powiem, suwerenność swojego kraju i jak Rosjanie zachcą, to mogą po prostu wykorzystać go do robienia krzywdy sąsiadom. Jaki będzie teraz czekał los już uwolnionych więźniów politycznych? Oni teraz są już na Litwie, a... Nie wszyscy. Nie wszyscy. Mikołaj Statkiewicz nadal jest na przejściu granicznym. Nawet kilku z nich, z tego co widziałem. To jest deportacja. Według prawa międzynarodowego to jest zbrodnia przeciwko ludzkości, deportacja ludzi. z terytorium swojego kraju. Konstytucja Białorusi to zakazuje, ale Łukaszenka nie czytał tej konstytucji. On może czytał tylko jeden rozdział dotyczący prezydenta, prawda? Nic więcej jego nie interesuje. Ja wracając do wątku tych dronów, trzeba zrozumieć jedną rzecz. Mówi o tym generał Murawiejka, że generał Murawiejka twierdzi, że poinformował wojska polskie, ale generał Murawiejka 2 lata temu powiedział, że mamy prawo siłą, bronią przyrąbić okno do Bałtyku, bo przeciwko nam jest prowadzona wojna gospodarcza. Także to jest generał, który absolutnie uzależniony od Kremla. I teraz ten generał, przepraszam, ja zgadzam się, Łukaszenka nie zatrzymuje drony wlatujące, nie zatrzymuje drony latające na terytorium Białorusi, a później w ostateczności informuje stronę polską. Czy on jest prezydentem? Nie, on nie ma podmiotowości. Nie ma i pewnie jeszcze długo potrwa, zanim sytuacja na Białorusi będzie podążała w tym kierunku, który powinien być odpowiedni. My z pewnością będziemy się też temu wszystkiemu przypatrywać. Bardzo panom dziękuję za to spotkanie. Naszymi gośćmi byli Paweł Łatuszka, białoruski opozycjonista, były ambasador Białorusi w Polsce. Dziękuję bardzo, panie ambasadorze. Oraz pan Jakub Biernat, dziennikarz, podróżnik, redakcja Biełsat. Również dziękuję. Dziękuję bardzo. Monika Suszek, dziękuję. Do usłyszenia. Minut do godziny 18, tu program trzeci Polskiego Radia, a w studiu ponownie pojawiła się Agnieszka Zofia Kordalewska, czyli fundator i prezes zarządu Fundacji Gotowi ORG, która pracuje na rzecz Biura Narodów Zjednoczonych do spraw redukcji ryzyka zagrożeń, a to dlatego, że przez ostatnią godzinę odpowiadała na Państwa telefony. Odbierała te telefony i tłumaczyła, jak przygotować się na zagrożenia, jak budować odporność swoją, swojej rodziny, społeczną, ale też jak budować poczucie bezpieczeństwa, między innymi poprzez właśnie to poczucie bycia przygotowanym. posiadania tej kontroli nad sytuacją. Jakie telefony najczęściej się powtarzały? Czy był jakiś taki temat, który wracał raz za razem w tych kolejnych telefonach? Jak to wyglądało? Dziękuję bardzo wszystkim, którzy zadzwonili w tym czasie do radia. I bardzo dziękuję za to Państwa zainteresowanie tym, żeby rzeczywiście zacząć budować tą swoją odporność, bo takie telefony były najczęściej. Pytaliście Państwo między innymi o to, od czego zacząć, jak w ogóle stać się rodziną, która jest przygotowana. Mówiliśmy o tym, jak ważne jest bezpieczeństwo domu, o tym, że bez wody nie ma życia, czyli żebyśmy przede wszystkim zadbali o odpowiednią ilość wody dla wszystkich domowników. Mówiliśmy o domowych zapasach, o tym, co warto w tych zapasach mieć, jak te zapasy rotować, żeby niczego nie wyrzucać, żeby nie marnować jedzenia. O tym, że leki na tyle, na ile się da, że inne elementy związane z naszym takim codziennym funkcjonowaniem też powinny się znajdować w domowych zapasach i o tym, że de facto najfajniej byłoby, najbardziej jakoś tak rozsądnie byłoby stworzyć sobie w każdym z naszych domów taki prywatny sklep, prywatną aptekę. I jeżeli czegokolwiek będziemy potrzebowali, to wówczas pierwsze kroki skierujemy do naszego prywatnego sklepu, a w to miejsce, czyli w miejsce zużytych rzeczy, uzupełnimy sobie nowymi, które odkupimy właśnie do zapasów. I w ten sposób wszystko będzie rotowało i wszystko będziemy mieli na tyle, na ile kto może sobie pozwolić, tak? Czyli minimum na 7 dni. Jeśli możesz mieć na 7 tygodni, jest świetnie, a na pół roku to jest genialnie. Pół roku brzmi jak dla mnie, jak no, jakiś duży pokój zastawiony różnymi rzeczami, ale domyślam się, że są ludzie, którzy mają też na to i przestrzeń, i chęć, ale te 7 dni jest to rzeczywiście coś, co brzmi i rozsądnie, i w miarę możliwości, myślę, nawet na małe mieszkanie, prawda? Tak, to rzeczywiście, to prawda. Chociaż kiedyś pamiętam na którymś z naszych szkoleń pytała mnie pani, ale jakie mam to zrobić w 40-metrowym mieszkaniu? No i tutaj rozpoczęłyśmy dyskusję na temat tego, ile ta pani ma sukienek i garniturów. I uznałyśmy, że jest miejsce w tym mieszkaniu na to, żeby zrobić domowe zapasy. A ostatnio kolega podpowiedział mi ciekawą opcję. Otóż w kuchni pod szafkami kuchennymi jest pusta przestrzeń. My tam z reguły mamy taki kawałek drewna, który... Taki cokół. Tak, taki cokół, który tam zabezpiecza te nogi, prawda? I gdybyśmy sobie odjęli ten cokół, to tam jest świetne miejsce na trzymanie zapasów. Szczególnie takich, które są długowieczne i po które jakoś specjalnie często się nie sięga. Pewnie jakieś puszki, nie, konserwy? Nie, bo to jest wbrew tej logice rotowania zapasów. Oho. O nie. Wszystko, po wszystko mamy sięgać i cały czas chcemy używać po to, żeby świeże tam trafiało. Ale chodzi o miejsce do przechowywania tak naprawdę. Właśnie w małych mieszkaniach świetnie się może sprawdzić. Odsunięcie kanapy i za kanapą poukładanie sobie butelek z wodą, przykrycie kartonem i na to następny wiersz butelek z wodą. I mamy, kurczę, w ten sposób prawdopodobnie na tydzień damy radę uzbierać sobie wodę w zapasie. To jest taka rzecz związana z takim, powiedziałbym, terminem prepping, o którym można by powiedzieć, który się często pojawia w sieci, ale jak wyjrzałem na chwilę ze studia do pani, to wspomniała pani też o takim telefonie, który chętnie pani przekaże gdzieś wyżej. Co to była za kwestia? Tak, dobrze, że pan o to pyta, bo rzeczywiście ta wczorajsza sytuacja sprawiła, że w sieci, a zwłaszcza w mediach społecznościowych, pojawiło się mnóstwo informacji, takich, które były nastawione na budzenie niepokoi, na szczucie, na negatywne emocje, na wzbudzenie lęków i takich zupełnie niepotrzebnych emocji. I źródła tych informacji w części przynajmniej były związane z działaniami obcych państw. Prawdopodobnie tak, a bezwiednie i bezmyślnie powielane przez użytkowników social mediów. I dzisiaj odebraliśmy kapitalny telefon od pana Roberta i pan Robert zasugerował, żebyśmy może poszli w kierunku pewnego ograniczenia, jeżeli chodzi o nasze korzystanie z social mediów. Nie chciałabym teraz mówić precyzyjnie tego, o co pan Robert zasugerował. Chodzi generalnie o pewne uwiarygadnianie uczestników, czyli tych, którzy publikują w social mediach. Ale chciałabym tą całą sprawę i tą sugestię skierować do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Mam w planie, myślę, że w ciągu najbliższych 2 tygodni spotkać się z panem dyrektorem. Ja mu bardzo chętnie tą sugestię przekażę, bo rzeczywiście może to być taki nasz sposób na obronienie się przed tymi atakami, które i tą dezinformacją, którą mamy w sieci. To jeszcze może na sam koniec naszej rozmowy i tego dzisiejszego spotkania i ze mną, i ze słuchaczami jedno zdanie, które dobrze, żeby z nami zostało, bo czas już się nam kończy. Mhm. Drodzy Państwo, im lepiej będziemy przygotowani, im bardziej zbudujemy tą swoją odporność na zagrożenia, czyli będziemy wiedzieli, jak w konkretnej sytuacji mamy się zachować, tym będziemy bardziej spokojni i lepiej każdą sytuację awaryjną przeżyjemy. Dlatego bardzo Wam serdecznie polecam, budujcie swoją odporność, przygotowujcie się, zadbajcie o siebie, korzystajcie ze szkoleń, edukujcie się i wszystkiego dobrego. Agnieszka Zofia-Kordelewska, Gotowi ORG. Pięknie dziękuję. Zyskujesz podwójnie! Zamów online z odbiorem w sklepie i zgarnij 10% rabatu. Odbierz w sklepie i otrzymaj kolejne 10% rabatu na akcesoria, wybrane usługi i produkty. Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Rok temu jesień, zima były koszmarne. Grypa mnie rozłożyła. Siedzenie w domu, a potem powikłania.